ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเกิดมีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งในบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยให้มีการปฏิบัติด้วยท่านผู้ฟังสิ่งที่เราจำได้สิ่งที่เราใคร่ครวญแล้วมันดูมีเหตุผลสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในสมองเนี่ยถ้าเรานำมาปฏิบัติมันจะเข้าไปอยู่ในใจของเราได้การปฏิบัตินั้นก็คือการที่เราตั้งสติขึ้นในทางคำสอนนี้ที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้อยู่เป็นหลายพันปีมาแล้วเนี่ยท่านได้ฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นให้มารู้ดูลมหายใจบ้างคือมือในการตั้งสติก็มีลมหายใจเป็นอานาปานสติให้มาระลึกถึงคุณงามความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องของศีลบ้างเรื่องของการสละการให้การบริจาคบ้างเป็นพุทธานุสติเป็นจาคานุสติให้มีเมตตากันบ้างให้รู้จักอดทนไม่โกรธให้รู้จักปล่อยวางเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะทำให้เราตั้งสติขึ้นได้แต่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าไอตอนที่เราฝึกเราทำเราปฏิบัติเนี่ยเช่นว่าเรามีการทำอย่างเป็นรูปแบบมาวัดนั่งสมาธิหรือว่าฝึกปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่เนี่ยตอนที่เราฝึกเราทำเนี่ยมันก็พอทำได้แต่ส่วนที่ทำไม่ได้จิตฟุ้งซ่านบ้างก็อาจจะมีส่วนที่ทำได้เนี่ยมันก็มีอยู่ประเด็นมันคือตรงที่ว่าไอ้ตอนที่เราไปใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ตอนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยแม่สติบางทีมันก็รักษาไม่อยู่นะท่านผู้ฟังเหมือนกับสติจะแตกไอ้ที่ฝึกมาประคบประงมมาห่อมาอย่างดีเนี่ยพอมาเจอเรื่องที่มันมากระทบมันจะแตกให้ได้เนี่ยไม่เจอจริงๆเนี่ยมันไม่รู้กับตัวหรอกท่านผู้ฟังบางครั้งบางคราวมีภาษาที่ไม่น่าพอใจเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตถอนออกไม่ได้บ้างหายไปบ้างเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายเช่นมะเร็งขั้น4มีความผิดหวังจากเรื่องคู่ครองมีความเจ็บปวดจากเรื่องการงานทำให้ไอ้สิ่งที่เราฝึกมาทำมาเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหหมดไปเลยบางทีบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันหมดหนทางจริงๆไม่รู้จะไปพึ่งใครมันมืดไปหมดมันตันไปหมดทั้งมืดทั้งเย็นทั้งตันทั้งวกไปวนมาหมดหวังหาที่พึ่งไม่ได้ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังมันเหมือนกับสิ้นหวังไปเลยมันเหมือนกับไม่มีทางออกหมดปัญญาไอ้ความดีความงามอะไรที่เราเคยทำมาทำไมมันไม่มาให้ผลให้เรื่องที่เราเจอนั้นมันเบาบางลงไปบ้างให้มันคลายออกบ้างมีช่องทางที่พอจะไปบ้างนี่บางคนหาเงินทำงานเนี่ยเจอเรื่องหนี้สินเจอปัญหาธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีต้องทำงาน 2-3 อย่างไปด้วยกันตอนเช้าไปสวนตอนบ่ายไปขายของตอนเย็นก็ไปทำอาหารบางคนตอนเช้าก็ทำงานบริษัทตอนค่ำก็มาทำงานทางอินเทอร์เน็ตเสาร์อาทิตย์ก็ยังหางานเพิ่มนั่นแปลว่าต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงอะไรต้องสู้แต่สู้เนี่ยบางทีมันก็ไม่เห็นว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนสู้เนี่ยบางทีก็ไม่เห็นว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงทำไปก็สักว่าทำไปไม่รู้ว่าหนทางจะเป็นยังไงมีคนแนะนำให้มาฝึกนั่งสมาธิบ้างปฏิบัติธรรมบ้างโอ้ยนั่งหลับตาลงมันก็ฟุ้งซ่านบ้าบอทั้งเรื่องญาติพี่น้องเรื่องสังคมเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวโอ้ยจีปาถะหลับตาลงเนี่ยมันบึ้มบึ้มบึ้มมันหาความสงบไม่ได้เลยมันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นไปไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยที่จะมาฝึกทำสมาธิแล้วยิ่งถ้าเจอเรื่องในชีวิตแบบวกไปวนมาหมดหวังทางตัน โรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยิ่งจะมาทําสมาธินี่มันยิ่งไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ท่านผู้ฟังเอ้ยในสถานการณ์ที่เราตกอยู่ในความมืดมิดไม่มีความหวังใดๆทั้งเย็นทั้งวกไปวนมาเนี่ยทางออกมันมีอยู่เพราะว่าที่คนก็อาจจะพูดกันว่าทำไม่ได้หรือว่าเสียงในหูเรามันบอกว่าทำไม่ได้หรอกทำสมาธิมันยากเกินไปตอนนี้ยังวุ่นวายอยู่ทำไม่ได้หรือว่างานบางอย่างเรื่องราวบางประเภทมันยากมันทำไม่ได้แต่ว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยท่านผู้ฟังคือคำว่าทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความคิดเห็นของเราก็ตามของใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามที่ก็อาจจะมีความเห็นว่าเออมันทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่มันเป็นแค่คำท้าทายคำเชื้อเชิญเฉยๆคำว่าทำไม่ได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นแค่ความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้เท่านั้นเองจะมีหรือไม่มีก็ได้คำว่าทำไม่ได้เนี่ยเพราะคำว่าทำไม่ได้จึงไม่มีความหมายอะไรอย่าไปสนใจมันแต่เรามาสนใจในจิตของเราคำพูดอะไรต่างๆที่จะออกจากปากคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่จะออกจากปากเราก็ตามเนี่ยนะที่มันจะทำให้การทำการปฏิบัติของเราเนี่ยมันลดลงไปเนี่ยอย่าไปฟังเสียงนั้นอย่าไปฟังเสียงของกิเลสที่อยู่ในใจของเราที่มันจะทำให้เราผิดทางทำให้เราท้อแท้อ่อนแอไม่สู้ทำให้เราลืมมึนหลงวุ่นวายสับสนไม่รู้หนทางจะได้หรือไม่ได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากไงจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำแต่บางทีการทำเนี่ยมันไม่ง่ายทำสิ่งที่คนทำได้ยากเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อ่ะขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากความยากบ้างง่ายบ้างอันนี้มันธรรมดาของชีวิตของโลกโลกมันเป็นอย่างนี้สุขมันก็มีทุกข์มันก็มีสำเร็จมันก็มีผิดหวังก็มีถูกด่าก็มีถูกชมก็มีเราต้องอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากอดทนในสิ่งที่คนอื่นเขาอดทนไม่ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้เนี่ยบางทีมันไม่ง่ายไม่ทำสิท่านผู้ฟังมันง่ายมันไม่ต้องทำอะไรนี่มันก็แค่อยู่ๆก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งสังกตายไปวันๆเจอเคราะห์กรรมอะไรก็ก้มหัวยอมรับมันอันนี้มันง่ายไม่ได้ทำเนี่ยมันง่ายมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ผลได้ประโยชน์อะไรมันจึงทำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ทำจะได้หรือไม่ได้ท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าย้ำอีกทีหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ปากจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่สู้เนี่ยไม่ต้องมาพูดกันเลยว่าจะได้หรือไม่ได้คือมันจบเลยมันไม่ได้จบที่ปากเขาไม่ได้จบที่ปากเราหรือสมองของเราหรือเราจะคิดยังไงแต่มันจบที่ใจเราเลยถ้าใจเราไม่คิดว่าจะทำได้จะเป็นคำพูดความคิดในสมองหรือมือที่หยิบจับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ทำเพราะว่าใจมันไม่คิดว่าจะทำได้จะพูดจะคิดจะทำมันทำไม่ได้หรอกมันก็แค่ทำไปตามค่านิยมของสังคมเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยท่านผู้ฟังไม่มีจิตไม่มีใจมันก็ทำไปคิดไปพูดไปตามที่คนเขาป้อนให้มันพูดคิดหรือทำอย่างไรตามที่คนอื่นเขาป้อนตามที่สังคมเขาป้อนให้ตามที่สังคมเขามีค่านิยมกันไปข้าพเจ้าท่านผู้ฟังตอนเด็กๆอายุ11-12เนี่ยชอบไปที่สนามหลวงสมัยนั้นเขายังเป็นแผงขายหนังสือที่สนามหลวงเที่ยวไปเดินซื้อหนังสือดูหนังสืออ่านหนังสือมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ปกด้านในเขาก็จะทำเป็นรูปการ์ตูนเอาไว้ข้าพเจ้าเปิดมาดูเนี่ยก็เป็นการ์ตูนรูปเด็กที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่เสร็จแล้วเด็กนี่ก็ฝึกเดินแล้วก็เริ่มโตขึ้นเข้าโรงเรียนโตใหญ่ขึ้นเป็นวัยรุ่นเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเรียนจบแล้วรับปริญญาก็แต่งงานมีลูกทำงานแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปมีรูปหลุมศพเป็นที่สุดท้ายเขาก็เขียนข้างใต้ รูปการ์ตูนพวกนี้ทั้งหมดเขาเขียนไว้บอกว่าเท่านี้หรือคือชีวิตภาพนี้จำติดตาข้าพเจ้ามาอยู่ตลอดว่าใช่เหรอที่ชีวิตของเรามันจะต้องเป็นแบบนี้เรียนจบทำงานแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วก็แก่แล้วก็ตายไปชีวิตเรามันมีเท่านี้หรือชีวิตเรามันมีเท่านี้หรือเราจะต้องไปทำตามสังคมที่เขามีเงื่อนไขกำหนดมาว่าเราจะต้องเป็นไปแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องเพิ่มนะว่าก็ต้องเลิกกันเป็นม่ายบ้างแต่งงานใหม่บ้างหรือค่านิยมที่ว่าเรียนจบอะไรไปก็ต้องทำอย่างนั้นชีวิตมันไม่ได้มีแค่นี้ไงทุกฝั่งอุปสรรคอะไรที่มันขวางเราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีทางออกทางเดียวมันจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาหรือปากเรามันไม่ได้อยู่ที่ความคิดในสมองของเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำคือมันจบถ้าเราทำอะไรที่มันเหมือนเดิมๆมาเนี่ยเราก็ได้ผลเหมือนเดิมแต่ไม่หวังจะไม่ได้ผลอะไรที่มันเป็นแปลกใหม่ขึ้นมาดีขึ้นมาถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำแบบเดิมๆนั่งสมาธิก็นั่งแบบเดิมกำหนดสติก็กำหนดแบบเดิมแล้วมันจะไปดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่หวังเราต้องทำอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่จะมาสั่งให้เราทำอะไรที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมได้เนี่ยมันอยู่ที่ใจอุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาขวางกั้นเอาไว้มาเป็นอุปสรรคทำให้เราทำไม่ได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ตามมันไม่ต่างกันนะบวังสักขะเนี่ยมาจากคำว่าสวรรค์สักขะนี่คือสวรรค์อุปาเนี่ยก็คือเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้อย่างคำที่เขาใช้เรียกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คือผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้เงียบโสดลงเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเขาจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกามาจากศัพท์คำว่าอุปะซึ่งหมายถึงการเข้าไปหาเข้าไปใกล้สักขะมาจากคำว่าสวรรค์อุปสรรคก็คือการที่จะถ้าเราข้ามไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าไปใกล้สิ่งที่ดีงามมากขึ้นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเมื่อก้าวข้ามไปแล้วสามารถจะไปดีขึ้นได้นิวรณ์เรื่องการกั้นต่างๆที่มันจะมาคอยทำให้เราฟุ้งซ่านบ้างง่วงบ้างคิดเบียดเบียนคนอื่นบ้างมีความคิดไปในทางการบ้างเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจเป็นความเครียดอะไรต่างๆถ้าเราก้าวข้ามล่วงเหนือเจ้าตรงนี้ไปได้เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นการกระทำคำพูดในสมองของเราว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้คำพูดในจากปากคนอื่นว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ความเห็นเฉยๆเป็นความเห็นของเรื่องราวที่มาอยู่ในสมองเป็นความเห็นของที่คุณเองเขาคิดกันเขาว่ากันสังคมเขาว่ากันอย่างนี้คุณจบมาอันนี้คุณก็ต้องทำอันนี้คุณเรียนจบแล้วก็ต้องมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูกมันต้องเป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันแค่ความเห็นเฉยๆท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ความจริงความเห็นไม่ใช่ความจริงความเห็นไม่ใช่คำประกาศสิทธิ์ที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นแค่คำท้าทายเป็นคำเชื้อเชิญมันเป็นแค่ความน่าจะเป็นจะได้หรือไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ปากมันไม่ได้อยู่ที่ความเห็นมันอยู่ที่จะทำไหมจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ใจท่านผู้ฟังถ้าใจไม่คิดว่าจะทำมันทำไม่ได้จะพูดจะคิดอย่างที่ว่ามันจะเหมือนหุ่นยนต์ว่าไปตามที่เขาว่าเพราะใจเนี่ยมันจะสั่งความคิดใจมันจะสั่งคำพูดและใจมันก็จะสั่งการกระทำทางกายว่าให้คิดพูดทำไปทางไหนทางไหนประเด็นมันคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้าใจยังมีกิเลสจิตใจของเราเนี่ยนะถ้ายังมีกิเลสความคิดบางทีมันไม่ได้คิดแบบที่ใจต้องการมันคิดด้วยความคิดที่แฝงกิเลสออกมาคำพูดบางทีมันไม่ได้พูดแบบที่ใจหรือจิตของเราต้องการมันเป็นคำพูดที่แฝงกิเลสออกมาการกระทำทางกายมันไม่ได้กระทำไปอย่างที่ใจเราต้องการมันกระทำไปด้วยกิเลสที่แฝงออกมาเป็นรูปของความเครียดบ้างเป็นรูปของการทำความชั่วเพื่อความดีคิดว่าตัวเองจะทำสิ่งที่ถูกให้มันถูกแต่กลับทำสิ่งที่ผิดในนามของความถูกต้องเพราะว่าใจที่มันแฝงกิเลสออกมาทำให้คิดก็ตามพูดก็ตามทำก็ตามมันเลยเปลี่ยนแปลงบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากที่มันควรจะเป็นใจเราจึงต้อง รักษาให้ดีท่านฟังเพราะว่าถ้าใจเรารักษาไม่ดีเวลามีอะไรมากระทบแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความคิดการพูดและการกระทำของเรามันผิดเพี้ยนไปได้กิเลสที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามาจากผัสสะที่มากระทบผัสสะที่มากระทบสุขก็มีทุกข์ก็มีโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีผัสสะที่มากระทบที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบจิตกระทบใจของเราแล้วใจมันมีราคะมีความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเกิดขึ้นเนี่ยคิดพูดหรือกระทำทางกายไปเนี่ยมันก็จะแบบมึนๆงงๆด้วยความเมาในราคะราคะเนี่ยทำให้เมาทำให้ตาบอดทำให้ทุ่มสุดตัวทำให้การกระทำอะไรเสี่ยงชนิดที่แบบไม่เคยคิดว่าจะทำได้ก็ทำมันจะไม่เมาตรงนี้หรือถ้ามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบจะด้วยสูญเสียบุคคลที่เรารักทั้งที่เขาเป็นคนดีมีธรรมะทำให้มีความเสียใจหรือมีความโกรธขึ้นอย่างมากเนี่ยเวลามีสิ่งไม่น่าพอใจมากระทบเนี่ยบางคนก็จะร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกโชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือบางคนก็ด่ากราดกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนั่นคือกิเลสเข้าครอบงำในจิตของเราแล้วถ้าจิตถ้าใจมีกิเลสเข้าครอบงำอย่างนี้การพูดการกระทำความคิดเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปหรือถ้ามีภาษาใดภาษาหนึ่งมากระทบไม่เห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นมึนๆตึงๆเองงงๆมันข้างหน้าหรือข้างหลังมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันไม่ดีไม่รู้เรื่องตามสิ่งที่เขาว่ากันไปหลงไปเพลินไปตามเงื่อนไขของสังคมตามเงื่อนไขของคนอื่นที่เขาว่ากันก็หลงไปตามลมปากของเขามันจึงทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจนั้นถูกครอบงำด้วยกิเลสกิเลสก็เกิดจากใจเรานี่แหละท่านผู้ฟังมีผัสสะเป็นแดนเกิดไม่ใช่กิเลสมาจากผัสสะนะกิเลสเกิดที่จิตมีผัสสะเป็นตัวกระตุ้นเป็นแดนเกิดที่เราเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราดีใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรางุนงงที่เราพอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนี่ทำให้เราสุขบ้างทำให้เราทุกข์บ้างนี่ไอ้ความสุขความทุกข์ที่แฝงมาเป็นรูปของเวทนาเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นทุกขเวทนาบ้างนี่ทำให้เราขึ้นลงๆไปตามกระแสของโลกนี่แหละที่มันปกคลุมห่อหุ้มจิตใจของสัตว์โลกนี้อยู่ทำให้สัตว์โลกเนี่ยเหนือโลกไปไม่ได้เหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์ไม่ได้เหนือจากเสียงสรรเสริญเหนือจากคำด่าทอไม่ได้เหนือจากความสำเร็จบ้างเหนือจากความผิดหวังบ้างไม่ได้เหนือจากการได้ลาภเหนือจากการเสื่อมลาภไม่ได้เราจึงไปตามกระแสโลกถ้าจิตยังมีกิเลสอยู่อย่างนี้มันจะทุกข์แน่นอนมันจะทุกข์ไปตามผัสสะที่มากระทบเพราะว่ากิเลสมันล็อกเอาไว้กิเลสนั้นมันก็ทำงานตามเจ้าตัณหาอวิชชามันเชื่อมล็อกเกลือกลั่วเผารนยึดถืออยู่ตรงไหนเนี่ยกิเลสมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละคนนี้สิ่งนี้เราไม่ยึดถือกิเลสมันจะไปเกิดตรงนั้นมันก็เกิดไม่ได้แต่เรายึดถือตรงไหนท่านผู้ฟังกิเลสมันจะเกิดมันเกิดตรงนั้นแหละตรงที่ใจเราเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นแหละอย่างคนที่เขาตายเนี่ยทุกคนก็ตายกันเยอะแยะวันหนึ่งก็เป็นหลายล้านคนทั่วโลกเนี่ยแต่ทำไมบางคนที่ตายเราไม่เสียใจแต่บางคนที่ตายเราเสียใจเฉพาะคนนี้ที่คนนี้เขาตายแต่คนหนึ่งเขาตายเราไม่ได้เสียใจเฉยๆก็เพราะว่าเรามีความยึดถือในคนนี้เรามีความยึดถือในคนไหนถ้าคนนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เขาเป็นเช่นเขามีชีวิตอยู่เขากลับตายไปเช่นเขามีจิตใจรักเราเขากลับไปนอกใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราจะทุกข์ใจเงินทองก็เหมือนกันเงินทองทรัพย์สินทั่วโลกนี่เยอะแยะของคนอื่นก็มีของเราก็มีแต่ทำไมพอของเราหายหรือของเราถอนไม่ได้หรือของเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยว่าเรารู้สึกทุกข์ใจเพราะว่าความยึดถือมันอยู่ตรงนั้นไงท่านผู้ฟังบางคนไม่ใช่เฉพาะทุกข์ใจเงินที่ตัวเองมีนะถ้ามีความยึดถือในเงินของคนอื่นอย่างเงี้ยเช่นอยากได้เงินของคนอื่นเขาแล้วไม่ได้นี่มันก็ทุกข์ใจเหมือนกันความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้น ในใจของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นชายยึดสิ่งอื่นอาจจะเป็นเครื่องที่ให้จิตให้ใจของเราไปยึดถือได้แต่เวลามันเกิดในตรงฝั่งมันเกิดในจิตของเราเวลาเรารู้สึกถึงความเสียดแทงรู้สึกถึงความเสียใจรู้สึกถึงอุปสรรคที่มันหนักอึ้งรู้สึกถึงเรื่องราวที่มันมืดตื้อรู้สึกถึงความคิดที่มันวุ่นวายสับสนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ใจของเรามันจะเกิดขึ้นระหว่างอกตรงนี้มันจะแน่นอึกขึ้นมาเลยมันจะตันมันจะหนักมันจะมืดมันจะเย็นมันจะว่างคว้างลงไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นท่ามกลางอกตรงนี้มันเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี้เวลามันจี๊ดเนี่ยมันจี๊ดตรงนี้บางทีมันอาการมันขึ้นไปสมองด้วยมันจะมึนในสมองด้วยบางทีมันไปเป็นอย่างนั้นมันทำให้จิตใจของเราทุกข์อย่างนี้แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆนะท่านผู้ฟังไว้สิ่งที่เราไปทุกข์อยู่กับมันเนี่ยหรือสิ่งที่มันทำให้เรามาทุกข์จิตใจแบบมันงงสับสนอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างกรณีคนตายอย่างเงี้ยหรือว่าเงินหายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เขาตายแล้วเราจะไปทุกข์ตามเขาอย่างที่ว่ามันไม่ใช่ว่าเงินของคนอื่นที่เขาหายแล้วเขาจะให้เรามาเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลามันเป็นเฉพาะเงินของเราหรือคนที่เรารักหรือสิ่งที่เราเข้าไปผูกใจเอาไว้มันจะเป็นเฉพาะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินทุกบาททุกสตางค์ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าชีวิตว่ามันจะมีอยู่หรือดับไปปัญหามันอยู่ที่จิตที่ใจของเราถึงแม้ว่าชีวิตก็ตามเอาหรือว่าเงินทองก็ตามเนี่ยมันได้มามันก็เสียไปมีมามันก็ดับไปต่อให้เราจะเสียใจชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เกิดมามันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้มีชีวิตมาก็ต้องตายไปได้มาก็ต้องเสียไปตอนคุณเกิดมาเงินทองทรัพย์สินข้าวของพวกนี้ก็ไม่ได้มีมาไม่ได้เอามาด้วยมันมีอยู่ของโลกมันอยู่อย่างนี้ตอนเราจะจากไปเงินทองทรัพย์สินข้าวของหรือแม้แต่ชีวิตนี้ก็จากไปดับไปต่อให้เราจะเสียใจมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อให้เราจะไม่เสียใจมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าโลกมันเป็นของมันอย่างนี้มีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีซ้ายมีขวามีมามีไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ต่อให้เราจะเอาใจไปใส่มันหรือจะไม่เอาใจไปใส่มันมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยเรื่องที่เราไม่ได้สนใจเยอะแยะก็อยู่ในโลกเหตุการณ์ที่แอฟริกาเหตุการณ์ในยุโรปอเมริกาคนตายฆ่าการยิงการเงินหายเศรษฐกิจบ้านเมืองเขาก็วุ่นวายเหมือนกันน่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ไปสนใจในทุกเรื่องทุกราวแต่มันก็จะเป็นไปของมันอย่างนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเราก็เหมือนกันนะผู้ฟังมันก็จะเป็นไปของมันอย่างนั้นให้เราจะเอาใจไปใส่มันหรือไม่ใส่มันเราจะทุกข์ไปตามมันหรือไม่ทุกข์ไปตามมันจะเสียใจหรือไม่เสียใจตามมันก็ตามมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ด้วยความเคารพท่านผู้ฟังแล้วเราจะโง่เอาความทุกข์นี้มาใส่หัวเราทำไมถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้แล้วว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปเป็นตามธรรมชาติของมันดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างมันธรรมดาแล้วเราจะทุกข์ไปตามมันหาอะไรทุกข์มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงให้นามชื่อบัญญัติมันเอาไว้ว่ามันเรียกว่าทุกข์เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันทุกข์ของมันอยู่แล้วมันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันจึงเรียกว่าทุกข์เพราะว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าทนได้ยากทนในความที่มันจะเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันทนได้ยากจะให้น้ำแข็งมันมาตั้งแข็งอยู่ตลอดเวลาในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทนไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นของเหลวจะให้คนมาอายุเท่าเดิมไม่แก่ไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันตามสภาพเป็นโรคก็แก่เร็วหน่อยตายเร็วหน่อยไม่เป็นโรคนี่ก็อาจจะอยู่ได้ยืนหน่อยแต่ก็ต้องตายต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยู่ดีเงินนี่อาจจะมีคุณค่าเท่านี้ถ้าเงินเฟ้อมากหน่อยมูลค่ามันก็ลดลงไปขึ้นลงตามราคาตลาดตามดีมานด์สัพพลายตามอุปสงค์อุปทานมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันอย่างนี้มันจะทนอยู่สภาพเดิมได้ยากที่ว่าอาจจะดูเหมือนกับดูอยู่ได้นานหน่อยแต่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่จะปรากฏขึ้นช้าหน่อยเช่นทองคำอย่างเงี้ยอาจจะมีมูลค่าขึ้นลงน้อยกว่าธนบัตรน้อยกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้ทองคำก็ขึ้นลงเร็วเหลือเกินหรืออาจจะพื้นดินพื้นโลกอย่างนี้บางส่วนแข็งอยู่ได้นานหน่อยแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ทนอยู่สภาพเดิมของมันไม่ได้ก็ในเมื่อมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาความทุกข์นี้มากองทับถมจิตใจของเราเพื่ออะไรให้มันหนักเปล่าๆอย่างโง่ท่านผู้ฟังอย่างโง่แต่ให้ฉลาดให้ฉลาดในการที่จะเอาทุกข์ที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยที่มันเป็นของมันอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าเอาความทุกข์นี้มาทับถมตัวเราตัวเรามีทุกข์พอแรงแล้วท่านผู้ฟังกายของเรานี่ไม่ทุกข์หรอกกายของเราเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่ทุกวันทุกวันไม่อาบน้ำมันก็เหม็นไม่แปลงฟันนี่อย่ามาพูดกันไม่โกนผมโกนหนวดนี่ก็เป็นลิงเป็นข้างเป็นสัตว์ป่าเสื้อผ้าไม่ได้ซักน้ำไม่ได้อาบนี่โอ้โหอย่ามาเข้าใกล้ต้องมีการประคบประงมอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเรานี่มันเป็นสภาวะทุกข์ที่ให้เราเห็นอยู่แล้วมาบริหารกายนี้มันทุกข์พอแรงแล้วท่านผู้ฟังให้มันกินให้มันนอนเจ็บป่วยก็ต้องพามันไปหาหมอมันเน่ามันเหม็นก็ต้องล้างต้องเช็ดทำทุกวันน่ะโดยอริยบททั้ง4เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างทวารทั้ง9เนี่ยมันไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาเป็นถุงหนังที่มีทวารเข้าทวารออกมีน้ำเยิ้มเป็นจักร4มีทวาร9ที่เราต้องรักษามันอยู่อย่างเงี้ยเป็นไปตามกรรมที่มันชงมาเป็นอย่างเงี้ยเจอสิ่งที่สุขบ้างทุกบ้างเพราะว่าอยู่ในภพมนุษย์สุขทุกก็เคล้าคลอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาให้เรามีปัญญาตรงนี้ต้องระวังมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเห็นได้แต่มันไม่ยากเกินความสามารถที่เราจะทำต้องระวังบางทีไม่ทำสิมันง่ายแต่ทำบางทีมันไม่ง่ายแต่มันคุ้มกันต้องระวังทำสิ่งที่ไม่ได้ทำได้ง่ายๆแล้วมันได้เนี่ยมันคุ้มกันให้เราตั้งสติของเราขึ้นบางทีมันจะยากบ้างแต่ก็ธรรมดาให้เราตั้งใจของเราไว้ดีถ้าเราตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ให้ดีความคิดการพูดการกระทำที่บางทีจิตใจมันเจือด้วยกิเลสมันอาจจะคิดพูดทำออกมาในทางที่จะทำให้เราเกิดความท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจอันนั้นเป็นเสียงของกิเลสอย่าไปฟังมันให้เราเข้ามาสู่จิตสู่ใจที่เป็นประพัดสอนที่มีสติตั้งเอาไว้เป็นจิตที่ไม่เกลือกลั้วด้วยสิ่งต่างๆให้เราเข้าสู่จิตตรงนี้หาจิตที่มีสภาวะเป็นอย่างนี้ให้เจออยู่ในใจของเรานี่แหละอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งเป็นจิตที่เป็นพุทโธอยู่ในใจของเราถ้าเราเจอสภาวะใดๆที่มันหนักมันมืดมันทั้งตันมันทั้งวกวนเวียนผิดหวังเจ็บปวดเนี่ยเราเข้าหาพุทโธที่อยู่ในใจของเรามีสักดวงหนึ่งมีสักส่วนหนึ่งที่มันมีพุทโธอยู่ในใจของเราเดี๋ยวเจ้าความท้อแท้อ่อนแอมันจะมาบอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกอย่าทำเลยเดี๋ยวเจ้าความง่วงซึมขี้เกียจขี้คร้านมันก็จะมาบอกว่าโอ๊ยพักก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังวันนี้พอแล้วยังไม่ทำวันนี้หรอกทำมาแล้วนิดหน่อยตอนนี้พอก่อนเดี๋ยวเจ้าความฟุ้งซ่านมันก็จะมาบอกว่าเอาหน้าไปทำอย่างอื่นก่อนคิดเรื่องอื่นก่อนเรื่องนั้นสำคัญกว่าด่วนกว่าอันนี้ไว้ค่อยทำวันหลังไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องที่เราต้องการให้มันเกิดผลก่อนเนี่ยจิตถ้ามันยังมีกิเลสบางทีมันคิดพูดหรือทำออกมาตามแรงกิเลสให้เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไอ้คำว่าทำไม่ได้เนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันเป็นแค่ความคิดเห็นของกิเลสมันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเราตั้งใจจะทำถ้าเราจะทำความคิดเห็นพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้เพราะจะทำหรือไม่ทำมันไม่ได้อยู่ที่ปากอย่างท่านฟังมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราจะทำมันสำเร็จที่ใจแล้วท่านฟังเจ้าความคิดการพูดหรือการกระทำที่มันเป็นไปตามแรงกิเลสเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้จิตที่เราตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องนี้มันอยู่ในใจของเราบางทีมันถูกปิดบังเอาไว้เราหาให้เจอด้วยการตั้งสติของเราขึ้นการที่เราตั้งใจจะทำตรงนี้แหละท่านฟังคือเราตื่นแล้วมีความสว่างเกิดขึ้นแล้วเรามีความเข้าใจแล้วความตื่นความสว่างความเข้าใจนี่คือพุทโธอยู่ในใจของเรานี่เองท่านผู้ฟังหาตรงนี้ให้เจอหาพุทโธให้เจอด้วยการตั้งสติของเราขึ้นให้เรามีสติอยู่กับพุทโธระลึกถึงพุทธานุสตินี้เอาไว้ถ้าหาไม่เจอท่านผู้ฟังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีความรู้ความตื่นความเบิกบานท่านผ่านจุดมืดตรงนี้มาแล้วท่านหาตรงนี้เจอท่านผ่านจุดที่วกวนเวียนมาแล้วทางที่ท่านมานั้นมาตามอริยมรรคมีองค์8 มาตามทางที่มีองค์ประกอบ8ประการถ้าเราไปทางอื่นมันจะวนมันจะมึนแต่ให้เรามาตามทางที่คิดดีพูดดีทำดีมีสติมีสมาธิมีสัมมาทิฏฐิให้เรามาตามทางของอริยมรรคมีองค์8เราจะเจอพุทโธตรงนี้ที่อยู่ในใจของเราเราจะมาตามทางที่ประเสริฐมีองค์ประกอบ8อย่างนี้ได้ให้เราตั้งสติขึ้นจะอุปสรรคใดๆบางทีมันน่ากลัวบางทีมันน่าหดหู่บางทีมันท้อถอยหมดกำลังใจให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าให้เรานึกถึงพระธรรมให้เรานึกถึงพระสงฆ์นึกถึงคุณของ3สิ่งนี้เป็นรัตนตรัยเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นที่พึ่งของจิตของเราจิตของเราสามารถที่จะเกาะไว้ได้คำว่าสรณะนี่คือที่เกาะไว้ไม่ให้ไปตามกระแสของโลกไม่ให้กระแสที่มันพัดมาอย่างรวดเร็วรุนแรงร้อนรุ่มรุกรีรุกรนไม่ไปตามกระแสนี้แต่มีที่เกาะที่จับเอาไว้ได้ที่เกาะที่จับนั้นสรณะนั้นคือพุทโธธัมโมสังโฆให้เรานึกถึงตั้งจิตไว้ที่ตรงนี้นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์ให้เราตั้งสติขึ้นไว้ให้ได้ข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความมั่นใจในผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นได้เริ่มจากใจของเราให้ตั้งจิตตั้งใจของเราเอาไว้ให้ดีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร